2020, popalone styki, Step Records, Kaczor BRS, Barska, Przemyśl, 37700, pokurwione czaszki. Pozdrawiam. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Oczy kobry. Ra! Fono, fono, fono! Lecę jak pakman, przeskakuje płoty. Ominięta działka i żywo płoty. Patrzysz z oddali, zalewają poty. Zostaliśmy sami, kieliszki do koli. Niebo tutaj płacze nade mną od dziecka. Choć często na wieży urywa się hejnał. Pakman powiedział, że cierpliwa zemsta, a dzielnie jak zawsze przecina karetka. Sztywny taki, nie bądź w mych butach. Pośmigaj, pośmigaj, nie pytaj i gościu, stań za mnie. Tu w strefie terroru i ciemności witam. A w nocy na klatce jak zwykle czuć siarkę. Weź popatrz się na mnie i nie prój się więcej. Choć badam, to wstaję i zaciskam ręce. Deszcz pada na ziemię, a frajer chce więcej. To jak kurwą zostać i wjechać pod cele. Elo. Witam, to co mówiłem się sprawdza, co drugi to pyta. Kajdanki, kurwy, latarnia, w pierwszym rzędzie zawsze pakłam. Każdego serducho boli, boli życie na ulicy, gdy zabijasz i się boisz, bra. Biegnę przez wszystkie rewiry w tym kraju, pakłam ma wyjebane na tych hamów. Fałszywe kurwiska znowu robią salut. Jesteś jak szmata, co śmiga po gaju, weź wypisz, wymaluj. Nie wbijaj tu więcej. Trochę tu przyhamuj i popatrz na ręce. Ostatni pierwszymi urywam ci szelkę. Mimo przeciwności nie poddawaj nigdy, nie poddawaj nigdy. Niech bije twe serce. Pakman podbija za nim potów litry. Muzyka ta leci po celu na NC. Tablica i marker, wykresy psychiatryk. Podaj mi rękę, czy może zatańczysz. Na stole opętane wiją się larwy, a na łańcuchu pod bramą pies znowu harczy. To uliczny walczyk i czasy przebiegłe. Pompowane karki, weź podaj mi rękę. Dymem tu bracie wypełnia się przestrzeń. Przywitamy izby, jedziemy na termę. Kąsam tu szamkę i zarzucam skoki. Dzisiaj miliony, jutro na przekręcie. Leżysz na koju i lęków się boisz. Pakman to zjada i dla ciebie werset. Obrusy, domówki, pogrzeby i lipa. Nie mów mi więcej, że wyszła tu kicha. Zaczynam od nowa i jak ryba pływam kamieniem. Rzut pierwszy, a gdzie twoja wina? Pamiętasz, niejednemu wyszła tu kicha. Podwórka meliny, a telefon pika. Pakman od dziecka i siemano, witam. Tu róże na grobie, tak jak woda płytka. Poznałem syf od kuchni jak Gessler. Mój ziomek malarz ma dobrą kreskę. Mój ziomek znalazł 2 lata jeszcze. Mój ziomek znalazł znów szałfa w mieście. Jebać. Nie, w sumie non-toper są święta. Ludzkim głosem mówią zwierzęta. Dupa mnie pyta, to z moją pikawą. Ja mówię zamknięta. Nie mam żadnej świni, odradzam teraz. I trochę jak kino odgradzam nieraz. Jedyne co dobre to wypad na melanż. Znowu dostałem życzenia z Wołowa. Nawijam z bagna, nie mam wyboru. Muszę rapować, goni mnie Pac-Man. Pac-Man, trying to shut me down.